andere fantastische remix komt van Captivating Sounds, Water Recordings. Libra presents Taylor, Anomaly Calling Your Name. Dit is de Sequence remix. Het schijnt een nieuw Nederlands talent te zijn. Fantastische remix, binnenkort uit op het Captivating Sounds label. Een hele goede avond. Armin van Buren die jouw radio weer vervuilt met al het nieuws op het gebied van trance en progressive. The State of Trance, aflevering 94. Voor 24 april 2003. This is IDMT Radio. En ondanks het feit dat het nog steeds een beetje rustig is in de platenzaak, heb ik een hele volle show voor je. We hebben natuurlijk uiteraard zometeen de uitslag van de Future Favorite. Ik kan je wel vertellen dat de uitslag heel dicht bij elkaar lag, dus het wordt wel even spannend. En deze show een hele speciale remix van Ray of Light. De nieuwe Plastic Boy, uiteraard. En die Midar featuring 648 heeft een B-kant gekregen. Die ook een 10 met een griffel verdient. En hoog op de kippenvelmeter is geëindigd. Het is weer een oudje. En een fantastische remix. Op het Euphonic label dit keer. Golden Scan Sunrise. De Ronsky Speed Mix in a State of Trance. This is a State of Trance. With Armin van Buren. newest tune selected, the hottest tracks in a row. Radio. En dit, dames en heren, is de definitie van trance en hoort dus ook thuis in dit programma, A State of Trance. Iedere donderdagavond alleen het nieuwste, het beste op het gebied van trance en progressive. En dat doen we al 94 afleveringen lang. En volgende week, A State of Trance 95, een hele speciale aflevering. Hij is bevestigd en ik had het hem al lang geleden beloofd. Eén keer kwam het er maar niet van. Maar volgende week, A State of Trance XXL met niemand minder dan Misha Helsloot. Alles vertellen over zijn label Gesture Music. Waar we natuurlijk ook al een aantal platen van hebben gedraaid in deze uitzendingen. En hij komt een uur mixen en alle nieuwe spullen van zijn label draaien. En geloof me, dat is echt de moeite waard. Koninginnedag komt natuurlijk ook aan. IDT Radio's met een groot podium op het Rembrandtsplein. En de avond daarvoor, 29 april, is het natuurlijk Contact. Fantastische feesten in Eindhoven en Amsterdam. Kaartkoop gaat heel hard, maar wij hebben hier 2x2 kaarten liggen. 2x2 kaarten voor Eindhoven en 2x2 kaarten voor Amsterdam. Als je mij nu een mailtje stuurt naar radio@idmnt.com, waarom jij zo graag naar Contact zou willen. Dus een e-mailtje naar radio@idmnt.com, waarom jij naar Contact wilt. Dan kan ik jou misschien blij maken. We zullen een winnaar trekken. Je kunt ook even bellen. 020-611-6895. Dus 020-611-6895. Kaarten voor Contact. 2x2 kaarten voor Eindhoven. En 2x2 kaarten voor Amsterdam. DJ's die in ieder geval aanwezig zullen zijn. Johan Gielen, Paul van Dijk, Judge Jules, Ferry Korsten, Tom Kraft, Marco V. En ondergetekend Scott Bond en DJ Astrid zijn ook nog aanwezig in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Zo meteen nog verder even de lijst met je doornemen. Maar nu eerst. We were the first. And we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. Zo Dus even keurig de platen afkondigen. We begonnen net het blokje van twee met Golden Scan Sunrise, de Ronski Speedmix. Het schijnt een Duitser te zijn en komt uit op het Euphonic label. Het is een plaat die natuurlijk groot is geworden. Ik neem aan dat die 2 jaar geleden is uitgekomen. Het origineel en een Chesto mix. En dit was dus de Ronski Speedmix. Die komt nu uit op het Duitse Euphonic. Er is ook een Pulsar mix van. Die is ook zeer, zeer prettig. Nou, de Ronski Speedmix verdient hier de kippenvelmeter. En daarna was natuurlijk de nieuwe Mike. Die was vorige week Tune of the Week. Turn the Lights Off. Wanneer die uit gaat komen is nog niet helemaal bekend. Maar dat hoor je hier in deze show. Dan zijn we aangekomen bij de 4e plaat in de show. Is bij ons altijd de Tune of the Week. Het is een hele speciale. Het schijnt de productie te zijn van Agnelli en Nelson. Ray of Light. Tune of the Week. Zephyr in the sky at night, I wander through my tears of morning, sing Queenie a song. She's got herself a universe gone quickly, for the call of thunder threatened everyone. Thursday Night Dance Treatment. Een track die Mike ook al draaide in de State of Trance 90, de XXL. Toen was het de première. Plastic Boy, Live Another Life gaat dit werkje heten. Het is wel bekend in ieder geval dat hij uit gaat komen in Engeland bij Inferno, heb ik me laten vertellen. Wat helemaal waar is, weet ik niet. Dan zul je daar uiteraard van op de hoogte houden. De plaat daarvoor was waarschijnlijk een remix van Agnelli en Nelson. Welk artiest het is, dat is nog niet helemaal duidelijk. De telefoon staat roodgloeiend. Voor de kaarten voor Contact Queen's Night. De tijden zijn inmiddels ook bekend. Dus het beursgebouw Eindhoven trapt Johan Gielen af tussen 10 en 11. Dus 11 en kwart over 12 Armin van Buuren. En dan kwart over 12 tot kwart voor 2 Paul van Dijk. Kwart voor 2 tot kwart over 3 Judge Jules. Kwart over 3 tot half 5 Ferry Korsten. Half 5 tot kwart voor 6 Tom Kraft. En Marco V mag de laatste plaat op de draaitafels leggen tot 7 uur. De Heineken Music Hall in Amsterdam, Scott Bond begint. Daarna DJ Astrid, om 11:30 Ferry Korsten. Die hem 12:15 een stokje overgeeft aan Marco V. Dan ondergetekende, dan 3:15 tot 16:30 Johan Gielen. Paul van Dijk van 16:30 tot 17:15. En Just Jules sluit daar ook af. Wil je bij dit feest zijn? We geven 2 keer 2 kaarten weg voor ieder feest, zowel in Eindhoven als in Amsterdam. Stuur dan een mailtje waarom jij zo graag naar contact wil, maar radio@id-t.com of bel nu even met 020-611-6895. Dus 020-611-6895. Volgende uur gaan we non-stop in de mix. Geen geklets, gewoon 1 uur lang mixen. En volgende week hebben we hier Misha Helsloot als gast in de State of Trance XXL. Maar nu eerst. We're not trying to be the best in dance music. We are. IDNT. Zijn we aangekomen bij het wekelijkse item, de Future Favorite. Vorige week draaiden we 3 platen. En je kon stemmen op www.trance.nu, dus www.trance.nu. Als je daar nu naartoe gaat, kun je zien wie de winnaar is geworden. Derde plaats geëindigd, Neo en Farina, Alba Rossa. Binnenkort uit op Hot Dex Recordings. Tweede plaats is voor Crystal Clouds, Unknown Artist, een productie van Vincent de Moor. En de winnaar is Astura Orion's Belt. Gefeliciteerd, Auke. Ja, dankjewel. De jongen van het label staat toevallig hier in de studio. 39,7%. Enorm bedankt voor het stemmen. Hierna weer 3 nieuwe platen om te stemmen. En je kan nog steeds bellen. 020-611-6895 voor de kaart voor Contact. IDT Radio. B-kant van een plaat die wel eerder draaide. Seventh Heaven was het toen. Dit is de Cloud City. Somatic Sense 001 is dit. Midor featuring 648. Daarvoor de winnaar van de Future Favorites van vorige week. Astura Orion's Belt Fundamental Recordings. Dat zal je binnenkort in je platenzaak kunnen vinden. You know it's a fact. For dance music only. This is the place to be. ID&T Radio. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor het bellen en het e-mailen. 4 mensen mag ik blij maken met de kaarten. Naar Contact Amsterdam gaan Glenn Zelen en Laurens Tijhuis, als ik dat goed uitspreek. Jullie krijgen allemaal 2 kaarten. En Leo Voorham en Joep Schuurman krijgen ook 2 kaarten. Gefeliciteerd jongens, die gaan naar Eindhoven. Ik wil iedereen in ieder geval ontzettend fijne Koninginnedag wensen alvast. Contact is toch wel een evenement wat je volgens mij niet mag missen, maar goed. Nog 2 platen gaan voor Non-Stop in de Mix. Dit is een plaat die tijdens mijn sets afgelopen weekend in Canada het erg goed heeft gedaan. De producer schijnt uit Breda te komen. Outback Minds in Motion in the State of Trance. Thursday night dance treatments. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. Lost Language Recordings label. Mike Shiver, Feelings Instrumental is dit. En daarvoor Outback, Minds in Motion. Wat het uitgekomen is ook nog niet bekend. De plaat daarvoor Midor featuring 648, Cloud City, Somatic Sense Recordings. Ik zou het heel erg op prijs stellen als je op een van deze drie platen zou willen stemmen, wat jouw favoriet is. Je wordt dan volgende week uitgezonden als Future Favorite. Het stemmen kan gebeuren op www.trance.nu, trance.nu. Daarmee zijn we het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Wil je de titels allemaal nog eens rustig nalezen van de plaat die we gedraaid hebben? Zoek je een bepaald nummer waarvan je dacht, die wil ik hebben of die wil ik nog eens horen? Morgen staat op www.id-t.com de hele tracklisting. Want daar maken we geen geheim van hier bij ID&T Radio. Volgend uur non-stop in de mix. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten. Aan het einde van het volgende uur ben ik nog even bij je terug met de titels. ID&T Radio. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Tonight. We're united by the power of rhythm. So let's go back in time. Way back in time. When the tribes of Uyala made their earth rumble. Non-stop in the mix with Armin van Buuren.

We'll be right back.